ekstra raty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. No, a w tym serwisie fiasko amerykańskiej zaopatrzeniowej misji kosmicznej. Ostatni dzień wizyty prezydenta Izraela w Polsce. I mieszkańcy Moskwy w hołdzie ofiarom stalinizmu. A na początek Sosnowiec i nocny pożar katedry w centrum miasta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty są duże. Zupełnie zniszczony jest dach kościoła. Prawdopodobnie ucierpiały też zabytkowe freski. Pożar pojawił się po północy. W chwili rozpoczęcia akcji ogień ogarniał 40% dachu katedry. Żywioł nie objął tylko jednej z wież. Straty po pożarze są duże, twierdzi straż pożarna. Wysoka temperatura, a następnie woda mogły także uszkodzić znacząco zabytkowe freski w kościele. Katedra pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu powstała na przełomie XIX i XX wieku. Autorem w świątyni jest Włodzimierz Tetmajer. Łukasz Kwaśny, Radio Katowice. O przyczynach pożaru strażacy na razie nie informują. Eksplozja tuż po starcie. Amerykańska misja zaopatrzeniowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zakończyła się fiaskiem. Bezzałogowa rakieta wybuchła w 6 sekund po wystrzeleniu z wyrzutni w stanie Virginia. Rakieta Antares miała wynieść na orbitę kosmiczny statek transportowy. Na jego pokładzie znajdowały się 2,5 tony zaopatrzenia i sprzętu dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oba pojazdy oraz ładunek zostały całkowicie zniszczone. Kiedy patrzymy na udane starty, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest to złożony proces. Dzisiejsze wydarzenie uświadamia nam to. Mówił zastępca szefa NASA William Gerstenmaier. Wczorajsza eksplozja stawia pod znakiem zapytania kierunek, jaki obrała NASA. Agencja coraz bardziej polega bowiem na prywatnych firmach, którym zleca dostarczanie ładunków na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rakietę Antares wyprodukowała firma Orbital Sciences, która wcześniej wykonała 2 udane misje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W planach m.in. spotkanie z premier Ewą Kopacz. To już ostatni dzień wizyty prezydenta Izraela w Polsce. To pierwsza od 6 lat wizyta prezydenta Izraela w Polsce i pierwsza zagraniczna wizyta Reuvena Rivlina po zaprzysiężeniu w lipcu na urząd prezydenta. Wraz z Bronisławem Komorowskim Rivlin otworzył wczoraj stałą wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Z polskim prezydentem rozmawiał też o współpracy gospodarczej. Polska i Izrael podpisały też umowę o współpracy ośrodków badawczo-rozwojowych. Ta umowa nie tylko podkreśla wspaniałą polsko-izraelską współpracę, ale zapewni nam jeszcze lepsze projekty i jeszcze lepsze relacje między ludźmi. Dzisiaj z marszałkami Sejmu mój senator Reuven Rivlin ma rozmawiać nie tylko o wzajemnych relacjach, ale także o najważniejszych sprawach dla obu krajów, o konflikcie na Ukrainie oraz o zagrożeniu ze strony fanatyków z państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Izraela nie pojedzie natomiast do byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. To pierwszy przypadek od wielu lat, gdy tego miejsca nie ma w programie wizyty izraelskiego dostojnika w Polsce. Gęsta mgła wciąż paraliżuje Balice z krakowskiego lotniska. Od rana nie odleciało kilka samolotów. Przewoźnicy odwołali poranne wyloty do Warszawy, Monachium, Frankfurtu i Berlina. Pasażerom zostaną zmienione plany lotów lub, jeżeli będą chcieli, zwrócone koszty biletu. Samolot do Gdańska odleci z Katowic, informuje rzeczniczka portu Urszula Podraza. W Warszawie bez problemów z mgłą, więc wicepremier i szef MON-u bez przeszkód odleci do Berlina na spotkanie z niemiecką minister obrony. Bezpieczeństwo w regionie, realizacja ustaleń szczytu NATO w Walii oraz polsko-niemieckie relacje dwustronne to główne tematy wizyty szefa MON w Berlinie. Oprócz spotkania z Ursulą von der Leyen, wicepremier Tomasz Siemoniak weźmie też udział w konferencji Bundeswehry. To duże wyróżnienie. Narada Bundeswehry odbywa się co 2 lata i są na niej najważniejsi dowódcy niemieckiej armii, tłumaczy Jacek Matuszak z MON. Do tej pory nie zdarzyło się jeszcze, aby polski minister obrony narodowej przemawiał na tak ważnym gremium. Tomasz Siemoniak przedstawi założenia naszej wspólnej współpracy. W trakcie wizyty ministrowie podpiszą również dokument, na podstawie którego polskie i niemieckie wojska lądowe będą rozszerzać współpracę. Już teraz z naszymi zachodnimi sąsiadami prowadzimy szereg militarnych przedsięwzięć. Od wspólnego korpusu w Szczecinie po szkolenie wojsk pancernych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To już ósma akcja pod hasłem przywracania imion. Mieszkańcy Moskwy wspominają dziś ofiary represji stalinowskich. To 40 milionów osób. Z inicjatywy Stowarzyszenia Memoriał na Łubiance przed budynkiem dawnego KGB odczytane zostaną nazwiska osób zamordowanych w czasach stalinowskiego terroru. Akcja potrwa od rana do godziny 20 według czasu obowiązującego w Polsce. Listy z nazwiskami ofiar represji politycznych odczytywać będą artyści, działacze opozycji, obrońcy praw człowieka i krewni zamordowanych. Tradycyjnie mikrofony zostaną ustawione obok kamienia Sołowieckiego. To głaz, który został przewieziony z Wysp Sołowieckich, na których radzieccy oprawcy zlokalizowali pierwsze Łagry. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na tej wystawie rysunki Zbigniewa Herberta zestawiono z fragmentami jego wierszy. Na koniec o prezentacji w 90. rocznicę urodzin poety w Warszawskiej Bibliotece Narodowej. Idea wystawy jest taka, żeby pokazać tą herbertowską perspektywę na dzieło sztuki. To swoista historia sztuki według Herberta. Mówi prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta Maria Dzieduszycka, a wystawa będzie otwarta do końca grudnia. To był Serwis Trójki. W sporcie Michał Gąsiorowski. Wiadomość dnia nie należy dziś niestety do miłych. Trzykrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów Marcin Dołęga został zawieszony przez Polski Związek. Nie było wyjścia po tym, jak po zawodach o Puchar Rosji wykryto u niego nieznaczny, ale jednak podwyższony poziom norandrosteronu. Prezes Polskiego Związku Szymon Kołecki ma nadzieję, że cała sprawa zostanie wyjaśniona i że nie dojdzie do dożywotniej dyskwalifikacji, jaka grozi Dołędze. Nie pojedzie jednak na pewno na zaczynające się we wtorek Mistrzostwa Świata w Astanie. Żaden zawodnik na świecie nie może brać udziału w żadnych zawodach, jeżeli różne rzeczy dotyczące jego są wyjaśniane, nie tylko dopingowe, ale czasami dyscyplinarne, zdrowotne czy inne, także w tych zawodach nie wystartuje. Najważniejsze jest jego zdrowie i przygotowanie się do Igrzysk Olimpijskich w Rio. A zatem prezes ma wciąż nadzieję, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. W tej chwili czekamy na wyniki próbki B. Śląsk-Wrocław i Podbeskidzie Bielsko-Biała są już w ćwierćfinałach Pucharu Polski. Śląsk wygrał 1-0 ze Stalą Stalowa Wola, a Podbeskidzie 4-2 pokonało Górnika Zabrze. W europejskich pucharach było tak. W Holandii Arkadiusz Milik zdobył dwie bramki dla Ajaxu Amsterdam w wygranym 4-0 meczu z Urk. W Niemczech Borussia pokonała 3-0 São Pauli, a FC Köln po serii rzutów karnych wyeliminowało Duisburg. Nie popisał się Sławomir Peszko. Wszedł w 57 minucie, a 14 minut później zarobił czerwoną kartkę. W Pucharze Ligi Angielskiej Liverpool pokonał 2-1 Swansea, strzelając oba gole w ostatnich minutach spotkania. Łukasz Fabiański był na ławce rezerwowych. Nowy sezon NBA rozpoczęty na początek. Mistrzowie San Antonio Spurs minimalnie, ale jednak 101-100 pokonali Dallas Mavericks. W ostatnich sekundach to Mavericks mogli przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale rzut za 3 punkty okazał się niecelny. Weteran NBA, gracz gospodarzy Tim Duncan uzyskał swoje 14 double-double w karierze w pierwszym meczu rozgrywek, co jest historycznym rekordem w całej lidze. Jeszcze przed samym spotkaniem koszykarze San Antonio, jak nakazuje tradycja, otrzymali okazałe pierścienie za zdobycie mistrzostwa. Według nieoficjalnych szacunków wartość każdego z nich dochodzi nawet do 30 tysięcy dolarów. Z Chicago, Jan Pachlowski. A w sporcie za godzinę więcej m.in. o zaprezentowanym wczoraj w Moskwie logotypie piłkarskich mistrzostw świata. Będzie też o regatach Volvo Ocean Race. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Ranek mglisty, w dzień słonecznie. A temperatura od 8 stopni w Krakowie i Tarnowie, 9 w Katowicach i Rzeszowie, 10 w Kielcach i Częstochowie, 11 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Toruniu i Augustowie, 12 w Szczecinie, Trójmieście i Poznaniu, do 13 w Olsztynie i Szklarskiej Porębie. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie dla Przedsiębiorców witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jest z nami pan Przemysław Mielczarek z Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Omawiamy wyniki ogólnopolskiego badania preferencji przedsiębiorców. Słyszałem, że są sensacyjne. Rzeczywiście, chyba nikt się ich nie spodziewał. Najważniejszym czynnikiem przy zakupie auta do firmy okazały się całkowite koszty eksploatacji, a nie cena auta. Zdziwiłbym się, gdyby było odwrotnie. W biznesie trzeba umieć liczyć. Przedsiębiorca wie, że kupić jak najtaniej nie znaczy kupić za jak najniższą cenę.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, naszym gościem jest przewodniczący SLD, były premier Leszek Miller. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wyborcza kampania samorządowa trwa, ale duża polityka też o sobie przypomina. SLD uśmiecha się do rolników i próbuje odwołać Marka Sawickiego. Dlaczego? Bo mamy istotne zastrzeżenia w stosunku do polityki, którą uprawia minister rolnictwa i za którą jest odpowiedzialny. I tu nie tylko chodzi o jego znane słowa, które głęboko ugodziły rolników, że są frajerami, że są głupszymi niż rolnicy niemieccy, ale także o tą politykę, na którą bezpośrednio ma wpływ minister rolnictwa. Mam na myśli nieprzygotowanie osłon, które byłyby rekompensatą dla tych rolników, którzy utracili swoje możliwości eksportowe do Rosji. Sytuacja z opłatami za kwoty mleczne. No, cały ciąg spraw, które powinny być realizowane, a nie są. I kiedy SLD złoży wniosek o wotum nieufności dla ministra Sawickiego? My nie mamy tylu członków klubu, żeby zrobić to samodzielnie. 69 głosów jest potrzebnych, 31 tak jest. Posłów ma SLD. To gdzie będzie to poszukiwanie szabel brakujących? Dzisiaj moi koledzy ogłoszą tą inicjatywę i jednocześnie zwrócą się do wszystkich posłów, aby rozważyli możliwość złożenia swoich podpisów. To znaczy, że do tej pory nie było rozmów między SLD a innymi klubami w sprawie tego wniosku? Były, ale to w dalszym ciągu za mało tych głosów. To z kim były te rozmowy prowadzone, panie przewodniczący? No, z tymi, którzy wykazywali zainteresowanie sprawami wsi i rolnictwa. To kto wykazywał? Zainteresowanie? Oni na pewno podpiszą, ale to w dalszym ciągu jest za mało. To są pojedyncze osoby, rozumiem. To są pojedyncze osoby i my chcemy zrobić coś, co nie było jeszcze w Sejmie stosowane. Mianowicie po prostu powiemy, że zbieramy te podpisy i zapraszamy każdego, niezależnie od barwy klubowej, komu sprawy rolnictwa i wsi są drogie i który podziela nasz pogląd, że obecny minister rolnictwa nie wywiązuje się ze swoich funkcji. Ale pan wierzy w to, że to się uda? Bez tych rozmów wcześniejszych? Za chwilę usłyszymy, że to jest wniosek SLD. Nikt do Prawa i Sprawiedliwości na przykład nie przyszedł, nie zapytał wcześniej. Proszę pana, być może tak usłyszymy, ale to nas nie zniechęca, aby przedsięwziąć taką inicjatywę. Bo jak pan wspomniał o kampanii wyborczej, ja codziennie jestem w jakimś regionie naszego kraju, także i zaraz po naszej rozmowie udaję się do Radomia. Wszędzie spotykam się z rolnikami i to, co ja słyszę, to się nie nadaje do powtórzenia. Nie mogę tego powtórzyć, ale po prostu fala goryczy, niezadowolenia, takiego poczucia opuszczenia, że nikt o tych rolników nie dba, nikt się nimi nie interesuje. No po prostu jest tak wielka, że trzeba po prostu to zrobić, co my mamy zamiar uczynić. Już kilka czy kilkanaście dni temu o tym mówili politycy PiSu, zapowiadając podobny wniosek. Czy to znaczy, że SLD nie podpisze się pod wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie odwołania Marka Sawickiego? Ale nie ma takiego wniosku, więc... A jeśli będzie? No już nie będzie, dlatego że my dzisiaj to zrobimy. No to nie sądzę, żeby jakiekolwiek inne ugrupowanie chciało składać swój wniosek. Pytanie, czy politycy PiSu będą chcieli podpisać się pod wnioskiem SLD? Tego nie wiem, ale jeżeli... Doświadczenia do tej pory były raczej negatywne. Tego nie wiem, ale jeżeli są politycy PiSu, którzy uważają, że sytuacja na wsi jest zła, to mam nadzieję, że przyłączą się do naszej inicjatywy. Panie przewodniczący, to spójrzmy na program SLD dla rolników właśnie i o wsi chwilę porozmawiajmy. W tym programie można przeczytać, że niezmiennie nieszczelny pozostaje system ubezpieczeń społecznych rolników. Na czym ta nieszczelność polega i jak ten system miałby być uszczelniony? Mamy na myśli oczywiście KRUS, który daje możliwość rozmaitych manipulacji i nadużyć. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład z KRUS-u korzysta wielu ludzi, których związek ze wsią jest delikatnie mówiąc problematyczny. To jak sprawić, żeby ci, którzy nie powinni, bo mają problematyczny związek z wsią, nie korzystali z KRUS-u? Uszczelnić. To hasło, a pytanie jak to wdrożyć? My uważamy, że trzeba wprowadzić nowelizację do ustawy o KRUS-ie idące właśnie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, eliminujące pseudorolników, osoby, które nadużywają tego systemu, bo wolą się ubezpieczać w KRUS-ie, a na przykład nie w ZUS-ie. I dwa, żeby jeszcze bardziej niż do tej pory zróżnicować składkę płaconą na KRUS no bo ona jest dosyć spłaszczona, więc te dwie rzeczy można zrobić natychmiast. To by pewnie wyjaśniało to, co czytam w programie. Wprowadzenie kryterium minimalnej wartości produkcji gospodarstwa jako to kryterium wejścia do systemu KRUS-owskiego, jak rozumiem. Ale w tym programie jest też takie hasło, proponujemy wprowadzenie gwarantowanego minimalnego dochodu dla rolników. Co to oznacza? No to właśnie chodzi o to, że jeżeli rolnicy napotykają na problemy ze zbytem swojej produkcji, ponoszą jakieś straty i tak dalej, to żeby mieli pewność, że mimo tych wszystkich problemów otrzymają minimalny dochód, który pozwoli im na egzystencję. Ale o ten minimalny dochód otrzymają od państwa. No oczywiście. Jako zapomogę, jako subwencję, no czy jak to nazwać. Tak samo na przykład jak w tej chwili, jeśli chodzi o tych rolników, którzy tracą na utracie rynków rosyjskich, no to przecież można zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, zagwarantować im stosowne rekompensaty z budżetu państwa, zwolnić z podatku gruntowego, czy rozszerzyć zakres kredytów preferencyjnych. Czyli to wszystko jest już możliwe. To jest możliwe, choć słyszymy, że albo nie ma na to pieniędzy, albo że nie ma na to potrzeby i tak dalej, i tak dalej. No wie pan, nie może być tak, że państwo polskie wyrusza na wojnę handlową z Rosją, wiedząc, że Rosja również zastosuje sankcje, a ofiary tej wojny zostają sami. Zostają bez żadnej pomocy, bez żadnego zainteresowania. No nie może być tak, że rolnicy płacą za politykę państwa. Panie przewodniczący SLD, w swoim samorządowym programie proponuje następujące hasło. NFZ finansuje wyłącznie publiczną służbę zdrowia. Czy to znaczy, że wszystkie na przykład prywatne gabinety dentystyczne, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em dzisiaj i można korzystać z ich usług, powinny pożegnać się z tymi kontraktami według SLD? Czy my uważamy, że służba zdrowia nie może być oparta o kryterium zysku? Dlatego, że jeżeli placówka medyczna nie jest non-profit, tylko jest oparta o kryterium zysku, to ona bardziej przypomina fabrykę, a pacjent to jest po prostu towar. Czyli prywatne gabinety, które podpisują umowy z NFZ-em, to są fabryki i należy z nimi się rozstać? To trzeba indywidualnie rozpatrywać. No tak, ale zostało to zapisane w programie, panie przewodniczący. Oczywiście, że tak. To jest pewna idea, która mówi tak. Wszystkie pieniądze, które są z naszych podatków, a są na koncie Narodowego Funduszu Zdrowia, powinny przede wszystkim zasilać publiczną służbę zdrowia. To jest chyba coś zupełnie oczywistego, prawda? Skoro my, obywatele, płacimy podatki, to te pieniądze z tych podatków z Funduszu Narodowego Zdrowia powinny trafiać przede wszystkim do publicznej służby zdrowia. A może powinny trafiać tam, gdzie są dobrze wykorzystywane i gdzie świadczone są dobrze usługi. Koniec, kropka. My wolimy jednak, aby podstawowa odpowiedzialność za stan zdrowia i życia obywateli, odpowiedzialność państwa, była realizowana poprzez publiczną służbę zdrowia. I bardzo nas martwi to, że od kilku lat widać wyraźnie, jak rząd chciałby się pozbyć tej odpowiedzialności, jak przesuwa odpowiedzialność za stan zdrowia i życia własnych obywateli na inne podmioty. Otóż trzeba z tym skończyć i myślę, że gdyby w przyszłości wprowadzić taką zasadę, że Narodowy Fundusz Zdrowia przede wszystkim finansuje publiczną służbę zdrowia, to byłaby ta zasada właśnie realizowana odpowiedzialności za stan życia i zdrowia własnych obywateli. Pytanie, czy przede wszystkim, czy generalnie, jak czytam w programie samorządowym, że ten prywatny system opieki medycznej powinien istnieć obok systemu publicznego finansowanego z NFZ. Więc pytanie o to, co to znaczy przede wszystkim i pytanie traktować indywidualnie. Wracam do pytania o te gabinety dentystyczne. Wszystkie? Powinien istnieć obok. Natomiast czyli nie brać pieniędzy z NFZ-u. Powinien być uzupełnieniem. Ja nie wykluczam oczywiście, że można w określonych przypadkach rozszerzyć tą zasadę, żeby pieniądze z NFZ-u również wspomagały te niepubliczne placówki, ale to powinny być raczej wyjątki, a nie reguły. Opieka medyczna i stomatologiczna w szkołach w ramach samorządowych programów zdrowotnych to kolejny punkt programu samorządowego SLD. Może się pan, panie premierze, zobowiązać, że wszędzie tam, gdzie SLD przejmie władzę w samorządzie, w każdej szkole powstanie gabinet stomatologiczny i gabinet lekarski? Tak, mogę się zobowiązać z nadzieją, że te samorządy będą na tyle gospodarne, że będą miały środki oczywiście na to. A myśli pan, ale... że dzisiaj nie są gospodarne i dlatego nie ma tamtych gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach? Duża część polskich samorządów przeżywa bardzo poważne problemy finansowe, bo rząd chętnie przekazuje im zadania zlecone, a za tymi zadaniami nie idą pieniądze. To co zrobi SLD, że nagle te pieniądze w samorządach się znajdą na gabinety lekarskie i stomatologiczne? Trzeba właśnie wprowadzić żelazną zasadę. Ona jest wprawdzie zapisana w Konstytucji, ale jest nieprzestrzegana. Że jeżeli rząd przekazuje jakieś zadania zlecone, to za tymi zadaniami idą pieniądze. Tyle odpowiedzialności samorządu za zlecone zadania, ile pieniędzy przekazywane na te zadania. Stąd wniosek, że SLD bez zdobycia władzy w Polsce, bez udziału w rządzie, nie może zrealizować tego zapisu programu samorządowego. Może częściowo, dlatego że jeśli to są samorządy, które bez pomocy rządu mogą dzisiaj finansować takie placówki w szkołach, to przecież mogą to zrobić i będą mogły to zrobić. Natomiast jest wiele takich samorządów, które bez pomocy rządu tego nie mogą zrobić, więc chętnie, będąc w rządzie, byśmy zmierzali do tego, aby zerwać z tą bardzo szkodliwą dla samorządności zasadą, że są zadania, a nie ma na te zadania pieniędzy. Wyprowadzanie dużej części urzędów centralnych poza Warszawę to kolejny postulat. Myśli pan, że to usprawni polską administrację? Nie, to będzie prowadzić... Czyli nie usprawni. Bardziej, nie, chodzi o to, żeby to... Nie jest to główny cel. Głównym celem jest to, żeby Polska rozwijała się bardziej równomiernie. Bo cieszymy się oczywiście, że te największe aglomeracje rozwijają się wspaniale. Ale prawdziwa Polska, albo też druga Polska, zaczyna się za rogatkami tych wielkich miast. I w wielu państwach europejskich, na przykład w Niemczech, nie wszystkie urzędy centralne znajdują się w stolicy. Ale że Niemcy to jest państwo federalne, Polska jest zupełnie innym systemem politycznym. No to niech pan w takim razie popatrzy na Francję. Francja nie jest państwem federalnym. Warszawa jest oczywiście piękna i wielka. Ale czy w Warszawie muszą być wszystkie urzędy centralne? Pytanie, czy to jest najlepszy moment na to, żeby to wszystko rozdysponować po Polsce? Nie mówimy wszystko. Mówimy, że na przykład jakiś urząd do spraw cudzoziemców, urząd komunikacji elektronicznej, główny inspektorat farmaceutyczny, urząd patentowy, główny inspektorat danych osobowych, główny urząd geodezji i kartografii, urząd lotnictwa cywilnego i to nie wszystko. A dlaczego te wszystkie urzędy mają być w stolicy? A dlaczego na przykład nie mają być w Płocku? A dlaczego nie mają być, nie wiem, w Radomiu? Wie pan, nie chcę wymieniać tych miast, bo ktoś się obrazi, że kogoś nie wymieniłem. Chodzi o pewną ideę. Otóż my jesteśmy zwolennikami państwa zdecentralizowanego, nowoczesnego, które się rozwija równomiernie i które dba również o te mniejsze ośrodki. To na koniec krótko, panie premierze, naprawdę SLD z twoim ruchem spierają się o toaletę w Sejmie? Wie pan, nie wiem, kto to wymyślił. Czy dziennikarz, czy ktoś z twojego ruchu. Czyli SLD nie chce tej toalety, o której piszą media? Nie prowadzimy żadnej w tej sprawie rozmów, żadnych nie prowadzimy wojen. Jestem zażenowany, że w ogóle tego rodzaju dyskusja ma miejsce. I marszałek Grzeszczak nie jest mediatorem w tej sprawie? Nie wiem, co robi marszałek Grzeszczak. Leszek Miller, przewodniczący SLD, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 899. Laptop HP 4-rdzeniowy procesor. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1399. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, sprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i Top Gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę. I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Szef SLD Leszek Miller ogłasza w Trójce. Sojusz rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie ministra rolnictwa. Bo mamy istotne zastrzeżenia w stosunku do polityki, którą uprawia minister rolnictwa i za którą jest odpowiedzialny. I tu nie tylko chodzi o jego znane słowa, które głęboko ugodziły rolników, że są frajerami, że są głupszymi niż rolnicy niemieccy. Argumentów przeciwko Markowi Sawickiemu jest więcej, mówił przewodniczący SLD. Temat powróci w serwisie o 9:00. Warszawski Sąd Okręgowy ma dziś rozpatrzyć apelację obrońców Jacka T. Syn znanego stołecznego adwokata został skazany za liczne podpalenia samochodów w różnych częściach miasta. Dostał 5 lat więzienia. Obrona chce uniewinnienia od większości zarzutów i złagodzenia kary za jedno podpalenie, do którego oskarżony się przyznał. Komputery w Białym Domu były prawdopodobnie celem ataku hakerskiego. Wykryto w naszej sieci podejrzane działania, przyznał anonimowo jeden z urzędników administracji prezydenta Baracka Obamy. Dodał, że cały system nie ucierpiał, ale niektóre jego elementy zostały naruszone. A na koniec o kontynuacji przedwojennej misji. 22 lata temu we Lwowie reaktywowano polską stację radiową. Od początku nazywaliśmy się Radio Lwów. No ale tak się stało, że pewnym osobom to się nie podobało i zmieniliśmy nazwę na Lwowskiej Fali. To mniej więcej jak było przed wojną. Przed wojną była Wesoła Lwowska Fala. Trudności takie są, że każdy z nas dorywczo pracuje i w sumie wykrajamy, czy jak to się mówi, czas z naszego prywatnego życia. Wyjaśnia realizator Lwowskiej Rozgłośni Genadiusz Świdziński, a Krystyna Saudan, redaktor programu młodzieżowego, przyznaje, że brakuje rąk do pracy. Cała młodzież wzięła i się rozjechała do Polski, także w programie młodzieżowym obecnie mamy mało osób. Według spisu powszechnego sprzed kilkunastu lat w rejonie Lwowa mieszka około 20 tysięcy Polaków. W całej Ukrainie polska mniejszość to do 900 tysięcy osób. W skrócie to tyle. Za pół godziny wrócimy do najnowszych informacji z Sosnowca. Tam nocny pożar uszkodził katedrę w tym mieście. Mglisty poranek, ale w dzień już będzie słonecznie. Tylko po południu na Pomorzu Zachodnim zachmurzy się i może padać. Temperatura od 8 stopni w Krakowie i Tarnowie, 11 w Warszawie, Łodzi, Zamościu, Bydgoszczy i Suwałkach, do 13 w Olsztynie i we Wrocławiu. Chciałbym jeszcze coś dodać. To ważna informacja dla warszawiaków. W centrum Warszawy zderzyły się dwa tramwaje na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. Jeden ze składów się wykoleił. Prawdopodobnie są ranni, tak informuje wstępnie policja. Ruch w miejscu wypadku został wstrzymany. Tworzą się ogromne korki. Przypominam, to skrzyżowanie Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci. Just go to get the Za 23 minuty będzie 9. Krystian Hanke. Gościem. Za czytani także jeszcze. Paweł Roszka, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Asiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. A tak na początek jeszcze chciałem wspomnieć o tej rakiecie, bo dziś od rana obrazki telewizyjne, przekazy. Rakieta miała dostarczyć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej żywność, sprzęt. Rakieta... To nie jest rakieta NASA, bo NASA zleca takie zadania, no ale w tej takiej toczącej się zimnej wojnie to taki niezbyt dobry sygnał dla Stanów Zjednoczonych. Pewnie Barack Obama nie jest zachwycony dziś rano. Znaczy będzie, jak wstanie. No, wyglądało to tak, powiedziałbym, kolorowo. Tam nie było ofiar w ludziach, dodajmy od razu, żeby sprawa była... Tak, ale nie będzie jedzenia na stacji kosmicznej. Na przykład, tak. Takie rzeczy rzeczywiście, jeszcze w kontekście dzisiejszego artykułu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, to jest na bazie książki reportera New York Timesa, który opowiada o tym, jak USA z dawnymi nazistowskimi urzędnikami, lekarzami współpracowały, to wszystko dziwnie wygląda. Ale wróćmy do czasów współczesnych. Ale to nie jest jakiś taki wielki news, przepraszam. Tam są szczegóły po prostu. Tak, powszechna wiedza, że tak, jakby służby i zachodnie, i sowieckie wykorzystywały dawnych... Tak, urzędników służby bezpieczeństwa, gestapo i jakby korzystały z ich wiedzy obszernie. Tak samo jak naukowców zresztą. Tak. Na Ukrainie opadł kurz po wyborach, już emocji tak naprawdę kurz. Zaczęto, zabrano się szybko do pracy. Czy Ukrainę czeka trudna koalicja? No, musi być koalicja, bo żadna partia nie ma większości samodzielnej. Trzeba mieć 213 głosów, gdzieś tak 212, żeby mieć większość. No, czyli prawdopodobnie będzie koalicja Frontu Ludowego, premiera Jaceniuka i bloku Poroszenki. Ciekawe jest to, że do parlamentu wyszło 6 partii, a 5 partii chciałoby porządzić. Więc tak się zastanawiam, co będzie, bo czekają Ukrainę bardzo trudne czasy i to jest bardzo poważny problem moim zdaniem. Co to będzie, kiedy już się ludzie rozczarują przez zimę, przez wojnę, przez brak reform albo przez trudne reformy do władzy? Czy wówczas alternatywą znowu będą te popłuczyny po partii regionów, które się dostały z najgorszym wynikiem, bo blok opozycyjny ma 9%, a w sumie będzie miał około 82 mandatów, ponieważ tam się jeszcze liczą mandaty z wyborów większościowych. A to rozdrobnienie jest zaskoczeniem jakimś? No bo tak naprawdę można by, patrząc na jakby zacementowaną naszą scenę, powiedzieć, no dobrze, jest Poroszenko, jest Jaceniuk i w zasadzie, jeżeli jest proeuropejski kurs, to w zasadzie te dwie partie mogłyby zdobyć przeważającą większość. Nie, no myślę, że rozdrobnienie nie jest jakimś zaskoczeniem. Jeżeli sobie przypomnimy, co się działo u nas, to rozdrobnienie było w pewnym momencie jeszcze większe, tak? Nie jest dziwne, że w momencie, kiedy rozsypał się jakiś ład polityczny na Ukrainie, gdzie mieliśmy partię regionów, która była takim bezpartyjnym blokiem współpracy z rządem, czymś w tym rodzaju, i dominowała przez bardzo długi czas, kiedy tak naprawdę padła baza tej partii, no to się okazało, że buławę w plecaku znalazło bardzo wielu polityków i każdy z nich postanowił startować na czele własnej partii. W przypadku, nie wiem, prezydenta czy premiera to dosyć było naturalne, że oni utworzą jakieś ugrupowania, z nich się wywodzili. Natomiast tutaj wydaje się, że teraz czeka Ukrainę jakby okres wstrząsów, gdzie niestety jeden z takich regulatorów tych wstrząsów trzyma Rosja, bo to Rosja będzie na dwa sposoby może dyktować tutaj przebieg scenariusza politycznego, znaczy na wiele sposobów, tak, ale te dwa główne to jest z jednej strony działania separatystów. Już widzieliśmy w tej chwili dzień po wyborach, były ataki i próba jakby znowu przebicia korytarza na Krym. To była jedna rzecz, a druga, no to oczywiście sprawy gazowe i to, że w momencie, kiedy Ukraina okaże się bardzo wrażliwa, to myślę, że tutaj dosyć bezlitośnie Putin będzie stosował tę broń, żeby jakieś ustępstwa od władz w Kijowie wydrzeć. Ja powiem tylko jedno słowo jeszcze, bo rzeczywiście mamy rewolucję na scenie na Ukrainie, ponieważ tylko jedna partia, którą znaliśmy wcześniej, czyli Batki-Pszczyna, wyszła do parlamentu, wszystkie są nowe, a z tą bazą to jest tak, że ta partia regionów straciła bazę i nie straciła, bo jak się patrzy na frekwencję, to na wschodzie mamy i na południu mamy oscylującą wokół 40, ciut powyżej, na zachodzie ponad 70, czyli ci ludzie albo głosowali na blok opozycyjny, albo nie mieli na jako głosować. To jest smutne dla Ukrainy i niebezpieczne. No tak, czekamy też na to, co oficjalnie zrobi Rosja. Rosja powiedziała, że uzna te wyniki i na razie się skupia na uznaniu wyników separatystów. I... Tak, ale wczoraj z kolei złożyła też serdeczne życzenia Ukrainie z okazji 70. rocznicy wyzwolenia od faszyzmu. No tak, a czy w takim razie jak traktować zapowiedź Siergieja Ławrowa, że może opublikować stenogram ze spotkania Tusk-Putin? To jeszcze takie echa tego, co Sikorski Radosław powiedział w wywiadzie dla Politico. Tak zastanawiamy się, czy to jest blef polityczny. On powiedział, że z rozmów, czyli ja rozumiem, że mogło mu chodzić o 2008 rok i w 2008 roku z tego, co wiadomo, nie było rozmowy w cztery oczy, no to są jakieś stenogramy. No chyba, że nagrywali w Sopocie na molo, to już by było naprawdę ciekawe. No albo właśnie Władimir Putin ma magnetofonową pamięć, no. Ale to też jest pewnie tak, że tutaj Ławrow rzucił to nie przez przypadek, no bo Rosja widzi, że w Polsce temat żyje. Więc postanowiła go troszkę jeszcze ożywić. Tak, absolutna prawda. To już, oni, no już tak jadą po tym Radku. Ciągle są pytania na konferencjach prasowych w MSZ-cie i oni z tego naszego ministra, którego nie lubili, trzeba powiedzieć, no sobie teraz dworują. Czyli niepotrzebnie pan marszałek chlapnął, chociaż na przykład teraz cały artykuł w tym Politico nie był złym artykułem. A teraz też patrzę na Twitterze i marszałek na przykład mówi, dość ciekawie a propos wyborów na Ukrainie, że to jest dopiero początek, tak? Teraz czekają ich reformy i to rzeczywiście jest tak, że na fali takiego ogólnego entuzjazmu zachowuje trzeźwość. No ale po co to mówił, to... A czy zaskoczeniem jest to, że chcemy wzmocnić ścianę wschodnią, jeśli chodzi o polską armię? Tomasz Siemoniak, to kolejny wywiad, który też wywołał trochę zamieszania, no może mniej, ale wczoraj te wypowiedzi łagodzące w tonie, że to jest efekt pewnego projektu, który trwa i żadna to nowość, a jednak parę osób poruszyło. No nie tylko parę osób, ale to jakby to był news, który się przebił bardzo na zachodzie. W Niemczech był cytowany jakby no, wszędzie w tamtych agencjach. No to chyba jest jakaś naturalna tendencja, żeby wzmocnić ścianę wschodnią, zwłaszcza w takiej sytuacji. I tutaj nie ma się czemu dziwić, no tylko dziwne jest to, że pan minister mówi, a potem próbuje się z tego wycofać. Znaczy tak łagodzić, tak? No to może. No tu po prostu powinien być konsekwentny. Myślę, że to jest zrozumiała tendencja, tak? No jeżeli mamy niepokoje jakby, no de facto wojnę, tak? Za granicą ukraińską, no bo tam trwa wojna, tak to trzeba nazwać. Taka jakby sterowana przez Rosję i za pomocą zielonych ludzików i jakichś separatystów, ale jednak wojna. No to nic dziwnego, że jakby czujemy się zaniepokojeni i musimy wzmocnić, ale oczywiście o tym w dłuższym jakby okresie no powinny decydować jakieś względy jakby strategiczne, no i takie ubezpieczenia od niebezpieczeństwa, tak? Znaczy o rozmieszczeniu wszystkich jednostek, o tym jaki przyjmujemy plan obronny, no to wszystko jest pochodną tego, jak są wojska rozmieszczone. No mnie się wydaje, że to trwa i to od lat. W sposób taki pełzający, no bo jak byliśmy w Układzie Warszawskim, to wszystko było na zachodzie, bo w tamtą stronę mieliśmy iść, wobec czego, no tak, a teraz, jak rozumiem, mamy się bronić przed zagrożeniem ze wschodu, więc to trzeba przenosić. Natomiast powodowało to mnóstwo problemów logistycznych, no bo trzeba było budować koszary i domy i tak dalej, i tak dalej. No a teraz ja myślę, że minister Siemoniak, wicepremier Siemoniak powiedział tak jak jest, no ale że tam się pojawiły liczby tysiące i w ogóle no to trochę się przestraszył swoich słów. Ja też nie przesadzajmy, no nasza armia lądowa liczy niepełne 50 tysięcy ludzi. To znaczy, że ona jest trochę wyższa niż armia Królestwa Kongresowego, więc... Ale dzielna jest. Tak, to jeszcze pytanie na koniec. Czy Marek Sawicki, tak jak chce tego SLD, powinien stracić stanowisko ministra rolnictwa? Czy to trochę jest jedna z barw kampanii? Nie, no ewidentnie to jest i minister jakby pokazywał się, że dba o rolników, mówił takim własnym bezpośrednim językiem. Są wybory, teraz wyborcy mogą ocenić jego, a w zasadzie jego kolegów w bardzo prosty sposób. Czyli to odwołanie niepotrzebne, to wyborcy ocenią. Tak? No to odwołanie to jest zawsze kwestia polityków, tak? Tego, czy premier uważa, czy... Więc to jest... Opozycja zawsze będzie uważała, że ministra należy odwołać, koalicja na ogół będzie uważała, że nie należy go odwoływać. To też jest tak, że umówmy się, jeżeli opozycja mówi, że ministra należy odwołać, to często mówi to po to, żeby on nie został odwołany, bo żeby utrzymać jakąś osobę niepopularną w rządzie i żeby no, móc ją grillować dalej, tak? Sobie Nawrocki tak chlapnął, że opozycja no, musi chcieć go odwołać po to, żeby temat żył. Kolejny temat. A czy kandydat na prezydenta miasta, ostatnie pytanie, powinien płacić podatki w miejscu, gdzie kandyduje, czy to nie jest obowiązkowe? Nie, no obowiązkowe nie jest, ale by wypadało chyba. No nie, oczywiście wiadomo, że tu jest pełna dowolność, tak? Tym bardziej, że umówmy się, no Warszawa słoikami stoi. Pierwszym był Zygmunt III Waza, który tu przeniósł stolicę. W zasadzie ma tytuł honorowego słoika. Więc z tego punktu widzenia, sam to mówię właśnie z tej pozycji. Ale oczywiście tak. Ja też jestem słoikiem, ale tu płacę. Ale oczywiście to jest pewna... Ale oczywiście to może być odebrane jako strzał w stopę przez elektorat, no w momencie, kiedy ktoś ubiega się o fotel prezydenta. No i jakby... Powinien się zalegalizować. Tak. Tych absurdów zresztą wyborczych dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej też znaleźliśmy kilka. Najbardziej nam się podobały kajaki, system kajaków miejskich w Toruniu. No, czemu nie? No, jak nie próbujemy, to nie dowiemy się, jak to będzie działało. Ale to oczywiście żart. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Za 8:09, o której pan wstał dziś, przepraszam, że tak... 6:10. No właśnie, bo słuchacze już tam, zdaje się, od 6:13 domagali się, żeby pan wstał. Nie, dziękuję, że mi pomagali. Faktycznie, bardzo dziękuję. Łatwiej mi się wstawało. To pan Janek swoim wierszem obudził redaktora dzisiaj rano. No, no tak, tak się jakoś złożyło. Ja się zrewanżowałem, coś już nie pamiętam tego to wiersza. Przepraszam. Wyszukany. Przepraszam. Gdzieś znajdę, no na koniec zacytuję, ale tu pan Bartek dopytuje. Bardzo proszę, aby w rozmowie z redaktorem Jaślarem poruszył pan temat zniszczonej wiolonczeli podczas poniedziałkowego koncertu w Gliwicach. Coście tam narobili znowu? No faktycznie, tak się niefortunnie złożyło w 20 sekundzie koncertu. Natomiast uspokajam państwa, wiolonczela jest pod troskliwą opieką lutnika i fizykoterapeutów i dochodzi do siebie. Jeszcze w tym sezonie na pewno wróci na boiska. Czyli możemy wygłosić taką formułkę w czasie koncertu, nie ucierpiała żadna wiolonczela. Za bardzo. Za bardzo nie ucierpiała. Jeśli to chwilowo. No, ale wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękuję państwu za troskę. A operator wiolonczeli? Operator wiolonczeli jest w wyśmienitej formie, znajduje się pod troskliwą opieką lutnika i fizykoterapeutów. Rozumiem. Wszystko dobrze? Tak, wszystko jest okej. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. Nie, chwileczkę, teraz. Urywki. Urywki z rozrywki. Teraz oficjalnie Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Pisnęło. Odwołam się do państwa wspomnień. Jakże przyjemnie jest posłuchać koncertów w filharmonii, delektować się dźwiękami opery, czy też sonaty na skrzypce solo Bacha. Nie wyobrażamy sobie życia bez muzyki nadawanej przez radio. Mamy swoje ulubione gatunki, swoich ulubionych piosenkarzy. Wierzę, że mają państwo swój ulubiony kwartet smyczkowy. Natomiast kiedyś każdy z naszych ulubionych artystów wydobywał z instrumentu, którego dziś jest wirtuozem, pierwsze dźwięki. Ja wiem, że to nieprawdopodobne, ale dawno temu na przykład pan Konstanty Andrzej Kulka nie umiał grać na skrzypcach. Naprawdę. Dziś oczarowuje słuchaczy swoimi wykonaniami choćby 4,5 roku, a kiedyś irytował, grając kurki 3. I pan Konstanty miał sąsiadów. Mały Keith Richards, który jeszcze nie umiał dobrze trzymać papierosa w ustach, brzdąkał nieśmiało na swojej gitarze. Każdy z wybitnych muzyków poprosił kiedyś swoich rodziców o sfinansowanie pierwszej lekcji muzyki. Wiem, że wielu z naszych słuchaczy przeżywa teraz kryzys związany z muzykującymi dziećmi. Pierwszy zachwyt minął, sąsiedzi coraz rzadziej odpowiadają na państwa dzień dobry, a i postępy u młodych instrumentalistów nie idą zbyt szybko. Zamiast po miesiącu nauki grać tak, ciągle grają. Zrozpaczeni rodzice zastanawiają się, co robić. Śpieszę z dobrymi radami wuja Filipa. Sposób pierwszy: przetrwać. Ignorować krzywe spojrzenia sąsiadów, polubić wizyty dzielnicowego, konsekwentnie trwać na drodze edukacji młodego muzyka. Duma, wzruszenie i łzy szczęścia gwarantowane. Trzymam za państwa kciuki. Sposób drugi: zmienić dziecku instrument. Skrzypka, wiolonczelistę lub co gorsza saksofonistę, puzonistę czy trębacza proszę przepisać na gitarę. Gitara to szlachetny, cicho brzmiący instrument. Ćwiczące na nim dziecko nikomu nie będzie przeszkadzało, a dźwięki gitary wprowadzają do domu spokój i harmonię. Wiem, co mówię, moja córka grała na gitarze. Dziś gra na saksofonie, a syn jest perkusistą. Gitara jest świetnym rozwiązaniem do momentu, w którym młody zorientuje się, że na świecie są piece, efekty distortion i heavy metal. No i funky. Tata, założyłem zespół. W sobotę przyjdą do nas perkusista Maciek i Antek, który gra na basie. Zrobimy sobie próbę. No to mają państwo kłopot. I dlatego jest sposób trzeci. Zatrudnienie zniechęcacza. Zniechęcacz to nauczyciel muzyki, który poprowadzi lekcję w taki sposób, żeby dziecko nigdy więcej nie chciało na niczym grać. Jak ty trzymasz skrzypce, wygnij rękę. Czwarty palec wyżej. Równo graj. Łokieć niżej i rozluźnij się. Gdzie znaleźć zniechęcacza? Proszę poszukać. Proszę poszukać ogłoszenia. A aby skutecznie zniechęcić do muzyki, wszystkie instrumenty drogo, ale skutecznie. Ale zakładam, że cena jest wyższa jednak. No to nie, to zdecydowanie. Nauczyciel. Dziecko ma chcieć grać, czy ma nie chcieć grać? A to 50% więcej stawka. Filip Jaślar, wszystkiego dobrego. Dziękuję. W Chinach. No, jutro o tej porze będę w Szanghaju, proszę pana. Czyli za tydzień pocztówka od wuja Filipa. Mam nadzieję. Dobrze. Proszę pozdrowić wiolonczelę, operatora i kolegów. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzecka, Marcin Łukawski. Do usłyszenia, no to młody Keith będzie chyba. Ale chyba już umiał trzymać.